Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Så tror jeg, at jeg tager engelsk 4. klasse. Åbner lige den her. Hvad kan du se på billedet? This is a picture of Ben. Sæt et X i hver linje. Ben has short hair. Yes or no? Det har han. Ben is playing with a friend. Nej, der er ikke nogen på billedet. Ben is a boy. Ja, det er jo, der indtog undervisningsministeriet lige hans køn. Men det må vi jo nok sige ja til, siden han ligner en dreng. Ben is in his room. Nej, han er udenfor. Og svar og gå videre. Okay. Hvad er klokken? Nej, nu er der en lyd, der skal spilles. Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke høre. Så gætter vi bare lige her. Okay. Svar og gå videre. Hvilket nummer? Ej, der er simpelthen også en lyd i den her. Det var da dumt. Her, okay. Hvor gemmer Marty sig? Marty is hiding in the shed next to a big tree on the left of the picture. You can just see his arm sticking out of the door. Og så skal han lege gemmeleg med hans ven der. Okay, Marty is hiding here. 4 muligheder. Han er der. Okay, svar og gå videre. Hvad kan du se på billedet? Nej, den skal vi ikke have. Det var også en lyd. Hvad siger damen i slikbutikken til Sally? Sally, hello, I would like to buy a bar of chocolate. Ja, det gør hun måske nok. Hello, how can I help you? Det må man starte med. Det siger man vel først. Den flytter vi lige herover. Okay, så laver vi en sætning der. I would like to buy a bar of chocolate. It costs £3. Åh, nej, den skal derned. Okay. How about this one? Ja, ja. Og så thank you, goodbye. Svar går videre. Nu skal jeg nok lade være med at pine. Jeg lytter længere med den her nationale test. Det er en test, som rigtig mange kommuner mener piner børn, på samme måde som den lige har pint jer. Og det er dem, programmet handler om i dag. Og jeg vil rigtig gerne høre om dig, der sidder derude, mener det er rigtig godt, vi har de her nationale test i folkeskolen, eller om vi burde have afskaffet dem. Skriv ind til mig på sms, nummeret er 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. En række kommuner vil sige farvel til de såkaldte nationale test i folkeskolen. Senest har Fredensborg Kommune i den her uge besluttet at ansøge om at blive fritaget fra de omstridte test. Lærerne bruger nemlig enormt meget tid på at lave dem, lyder det fra Fredensborg Kommune. Forskere har også kritiseret, at de nationale test giver et usikkert og mangelfuldt billede af elevernes faglige niveau, men andre forskere vurderer dog, at testen er rigeligt præcise til at kunne være brugbare, og at de især hjælper børn fra ikke-boglige hjem. Skal de nationale test helt afskaffes, eller skal de bevares? Skriv ind med din holdning på 42 6 00 24 7. Ja, og i den række af kommuner, der efterhånden gerne vil fritages for de her nationale test, der har I lige meldt jer med under fanerne i Fredensborg Kommune. Pia Frost Hendriksen, velkommen til. Mange tak. Du er formand for børne- og skoleudvalget deroppe, og så er du også valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet. Hvorfor er det, at I gerne vil være fri for de nationale test? Ja, der er to ting i det. Det ene, det er det der med usikkerheden på, om det overhovedet er noget, der måler rigtigt. Og det er jo sparket lidt til hjørnet, at de får et eftersyn. Men det andet er, at vi har faktisk allerede gode værktøjer i de tests, der bliver lavet i folkeskolen af lærerne, og at der også er vurderinger, der gør, at vi sagtens kan sende eleverne videre. Så vi har ikke brug for de nationale test, og det, som du selv siger, det trækker noget tid. Okay, hvad er det præcis, der er galt med dem? Der er jo, vi skal nok komme ind på det i løbet af programmet, hvad det er, der er forskningsmæssige uenigheder om. Men hvad er det, I mener i Fredensborg, der er så galt med de her test, at I gerne vil have dem væk? Ja, men det er det, som de forskningsmæssige resultater siger, at de er usikre og er fejlbehæftede. Ja, præcis. Det er det, vi lægger os op af. Ja, og til dem, der ikke lige er med på, hvad de nationale tester er, så kan jeg jo lige fortælle jer, at de er obligatoriske, og formålet er, at man styrker evalueringskulturen i folkeskolen med sådan et ensartet værktøj, og eleverne bliver testet 10 gange i 7 forskellige fag fra 2. til 8. klasse, og så kan der tages 4 test yderligere. Per Frost, der er jo to fronter i den her diskussion mellem forskerne, og den ene front mener, at de her tests er virkelig gode, og den anden mener, at de er virkelig dårlige. Den ene fløj mener, at de er upræcise, og den anden afviser og siger, at de er rigtig gode. Den egentlige evaluering, den kommer jo senere på året, som du også siger, ikke? Og derfor er den blevet sparket til hjørne. Var det ikke en idé, at I ventede med at aflyse de her tests indtil senere på året så? Nej, fordi vi mener, at det vi har af andre tiltag, altså de test, som i øvrigt bliver lavet i folkeskolen af lærerne, er godt nok, samtidig med, at der også er vurderinger, individuelle vurderinger. Så det mener vi er tilstrækkeligt, og det er det, vi har baseret vores beslutning på, for at gøre det til et frikommuneforsøg. Mm. På landsplan inde i ministerierne, der kan de jo godt lide at have sådan et værktøj, hvor man kan se, hvordan det går med eleverne generelt i landet. For deres skyld og for alle vores andres skyld, var det så ikke en god idé, at vi bare beholdt de her tester, eller havde en eller anden form for test, hvor vi kunne sammenligne skoler og kommuner? Det er ikke det, vi har lagt i vores beslutning. Klart er det tværtimod, at vi klarer den her opgave selv, og at vi ikke har brug for at have et nationalt værktøj, som er meget tidskrævende for lærerne. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad det er, I gør i stedet? Jamen, der er nogle test i stedet, ja, som allerede bliver lavet i folkeskolen. Jeg kan dem ikke på fingrene, hvornår og hvilke terminer de er i. Og så er der nogle vurderinger løbende også. Jeg kan heller ikke lige sige, at det er den dato og den dato, men det er tilstrækkeligt i det grundlag, vi har, som vi har besluttet i børne- og skoleudvalget på baggrund af, hvad lærere siger. Mm. Så det er lærerne, der har sagt til jer, at de her tester er for dårlige, og vi har nogle andre, der er bedre? Nej, det er politikerne, der tager ansvaret for det med den del, der handler om, at de nuværende nationale tester er dårlige. Så kunne man sige, så kan der komme nogen, der er bedre, hvis ellers at man kan finde ud af at lave noget, der er meget bedre end det, der er. Men vi vurderer bare, at det er ikke nødvendigt. Altså, der er ingen grund til at lave et nyt værktøj, som egentlig ikke er nødvendigt, når lærerne allerede er i gang med at både vurdere og teste allerede. Så det her er noget ekstra, det nationale test, som vi ikke behøver. Mm. Synes du også, at det er bureaukratisk og spild af tid, som man tit hører lærerne sige? Ja, det er en af grundene til, at vi har sagt ja til at prøve for at fjerne de nationale test. Det er netop for at få frigivet noget tid til at lave læring over for børnene. Mm. Udover i Fredensborg Kommune, så er der også planer om at droppe de her nationale test i Aarhus, København, Gribskov, Syddjurs og Lyngby-Tårnbæk. Men Per Frost Henriksen, nu de forskere, der er rigtig glade for de her nationale test, de siger, at der er lavet en masse forskning, der beviser, at de er gode til at finde ud af, hvem der er de svage elever, så de kan få den nødvendige hjælp. Hvis du afskaffer de nationale test, så fratager du jo lærerne og skolerne det redskab til at finde de svageste elever og give dem den nødvendige hjælp. Ja, det mener jeg, at lærerne allerede kan. Så jeg synes ikke, at jeg fratager lærerne noget som helst. Jeg mener helt sikkert, at lærerne kan bedømme ud på de test, de allerede laver, sammen med de vurderinger, der i øvrigt er, som er helt individuelle. Så det er ikke, jeg er ikke enig, og det, jeg har læst om de test, der er nu, er jo, at man kan jo være rigtig uheldig i starten, og man får svaret forkert på noget, og så kommer man ud af nogle spor, der er lettere, som bliver et billede, som er helt forkert af, hvordan elevens standpunkt egentlig er. Og det er det, der jeg tænker, det skal vi jo ikke bruge tid på at fejlvurdere vores børn. Der skal lærerne jo gøre noget andet og lære dem noget i stedet for. Og det er jo fordi, at testen er adaptiv, som det hedder, så den justerer sig efter elevens niveau. Det er to forskere, der siger, og nu den ene er med i programmet her senere, som siger, at de måler forkert og usikkert. Så er der 31 forskere, der mener, at det er helt forkert at kritisere de nationale test. Ja. Og det er dem, der siger, at de er så vigtige, de her test, for at hjælpe alle de svageste elever. Hmm. Altså, hvilket indtryk gør det på dig, at der er 31 forskere, der synes, at det er forkert, det I gør nu, og vil afskaffe de her test? Jeg har været i politik i snart 30 år, og det gør altid indtryk på mig, når nogen fortæller mig noget. Det, jeg har læst på det selv nu, er, at jeg hælder mest til det, som de to siger, altså at der er noget, at det er fuldstændig fejlbehæftet, og at det er det, jeg lytter til. Selvfølgelig gør det indtryk, at der er nogen andre, der mener noget andet. Det lytter jeg også til. Så to mod 31? Ja, det kan man. Bare et sidste spørgsmål, Per Frost Henriksen. Når nu der ikke er enighed blandt forskerne, og der bliver lavet en større national evaluering af det her evalueringsredskab, som de nationale test er senere på året, hvorfor så ikke bare vente på, at der kommer en endelig afgørelse af, om det her er et godt eller et dårligt redskab? Ja, men det, jeg tror, hvis jeg lige laver en personlig kommentar på det, så er det at lægge et pres på, at det nye Folketing skal gå i gang med at afskaffe det. Altså, lad være med at udvikle på noget. Altså, det er det, der er målet. Altså, væk med det. Okay. Jamen, det er jo fair. Tak. Per Frost Henriksen, tak fordi du havde tid til at være med. Det var en fornøjelse. Fortsat godt program. Jo, tak skal du have. Og fortsat Hej. Godt folkemøde derovre på det vindblæste Bornholm, kan jeg høre. Per, der er formand for børne- og skoleudvalget i Fredensborg Kommune for Socialdemokratiet. Og der er en stor politisk palaver omkring de her nationale test. Den røde blok vil gerne have pauset eller have helt afskaffet de her nationale test. Socialdemokratiet vil have dem sat på pause, fordi de tilsyneladende ikke virker efter hensigten. Over i den anden ende af skalaen, der vil Blå Blok vente på en evaluering, altså simpelthen afvente den her evaluering, der kommer senere på året. Og der var indkaldt til et samråd om de nationale test, men det blev aflyst på grund af folketingsvalget. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Først i april i år, der udkom den undersøgelse, som altså har sat en kædereaktion i gang, hvor kommuner de dropper de nationale test. Undersøgelsen viste, at der er fejl i testene, og de derfor er alt for upræcise. Og det resultat har altså overbevist mange politikere om, at de her test de nu skal afskaffes. Mange af landets andre forskere på uddannelsesområdet er dog kritiske over for undersøgelsen. Den 13. maj der udgav 31 forskere en kronik i Politiken med overskriften Drop kritikken af de nationale test. Og du var en af de forskere, Helena Skyt Nielsen. Velkommen til. Tak. Du er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og forsker i uddannelsesøkonomi. Hvad er det vigtigste argument for, at den her kritik af de nationale test, den skal stoppe? Jeg mener, kritikken er forfejlet, fordi at det, som kritikerne siger, det er, at testen ikke rammer helt præcist, og det mener, det er noget, man kan sige om alle test. Så det testresultat, man får, den testscore, man får, det er det mest sandsynlige niveau for ens faglige færdigheder. Men det vil aldrig være helt eksakt lige med sandheden. Og det er sådan set karakteristisk for alle mulige tester. Hvis man skulle lave en test, der skulle ramme helt præcist, så skulle man teste eleverne i mange flere timer og spørge dem om spørgsmål inden for mange forskellige områder, og det er der jo heller ikke nogen af os, der ønsker, de skal. Så det er faktisk rigtig fint, at vi har en test, der kan gennemføres på 45 minutter, der giver et rigtig godt pejlemærke for, hvor eleverne ligger. Og det, vi har fundet i vores undersøgelse, det er, at testen den er meget stærkt relateret til, hvordan børnene klarer sig i andre steder i uddannelsessystemer. Den er for eksempel meget stærkt korreleret med deres karakterer efter 9. klasse. Så hvis man tester børnene i læsning efter 8. klasse, så kan vi se, at der er en meget stærk sammenhæng med, hvordan de klarer sig i dansk efter 9. klasse. Så vi kan ikke genkende den kritik, der er rejst om, at testene skulle måle meget upræcist. Vi har faktisk set i vores forskning, at de tager ud til at måle utrolig, utrolig fint og utrolig nøjagtigt og give en rigtig god, et rigtig godt pejlemærke for, hvor eleverne ligger. Jeg vil lige spille et klip for dig med Tove Dalby Johansen, som også har været lærer i 33 år og sagde op, fordi hun ikke vil tvinges til at give sine elever de nationale test. Hun mener, at de gør præcis det modsatte af, hvad I forskere siger. Det, jeg oplevede med min anden klasse, det var, at eleverne de blev så kede af det og frustrerede over at opleve, at de faktisk ikke kunne svare på mange af spørgsmålene, og det var både de svage og de dygtige. Det, der sker, når de sidder med de nationale test ved computerskærmen, det er, at de oplever, hvad? Jamen, jeg kan jo ikke. Jeg får hele tiden sådan nogle andre spørgsmål og nemmere spørgsmål. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Og man ser hele deres lille ansigt falde sammen, og de bliver så kede af det. Og det er forfærdeligt at opleve som klasselærer, at du har virkelig nødset de her svageste læsere for at få dem til at blive ved med at kunne lide at gå i skole og tro på, at de vil lære at læse. Jeg ved som læseunderviser i 33 år, og også som speciallærer med læselyst, alle børn, selv de ordblinde, kan lære at læse, hvis du bare bliver ved med at sørge for, at de har selvtillid og entusiasme. Og det er det, de nationale test fuldstændig ødelægger. Ja, Helena Skyt Nielsen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Det var altså en beretning fra gulvet af ude i uddannelsessystemet, hvor de står med de her nationale test. Altså, hvem har ret her? Er det Tove eller dig? Jeg mener selvfølgelig, at jeg har ret. vores forskning, den viser faktisk, at testen den er allermest vigtig for de elever. Jeg ved ikke, om jeg vil tillade mig at kalde dem de svageste elever, men de elever, der kommer fra en familie, hvor forældrene har en lav uddannelse, eller de elever, der kommer fra en indvandrerbaggrund. I de tilfælde, der har læreren rigtig svært ved at vurdere elevens niveau, og derfor så er det oftere tilfældet, at læreren bliver overrasket over elevens faglige præstationer. Og vi kan se i vores forskning, at det har en signifikant betydning for, hvordan eleverne klarer sig videre i uddannelsessystemet, at lærerne altså får den her mere retvisende test, den nationale test, som retningspil for, hvordan man bedre forbedrer de her elevers færdigheder. Mm. Nu kommer der jo en større evaluering af de her nationale test lidt senere på året eller sidst på året. Hvis nu den også viser, at de nationale test er upræcise, vil du så gå ind for at få afskaffet de her nationale test? Jeg synes, at det vil være naturligt, at man gradvist forbedrer de nationale test og tager højde for den kritik, der bliver rejst af dem løbende. Men jeg har svært ved at se, at der skulle komme en kritik på bordet, som ligefrem skulle betyde, at man skulle afskaffe dem. Men det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at forbedre testen og forbedre spørgsmålsbanken og ligesom adressere de kritikpunkter, som der bliver rejst. Men det, jeg synes, der er det allervigtigste, det, der har den allerstørste betydning, det er ikke det her med måles usikkerhed og måles sikkerhed og præcision. Det, der er det fundamentale problem i debatten, altså det, man kan høre i debatten om de nationale test, det er, at der er simpelthen nogen, der tillægger den her test alt for stor betydning. Det er jo faktisk sådan i Danmark, at det har ikke nogen reelle konsekvenser, hvordan man klarer sig. Det er ikke sådan, at man bliver rykket en klasse ned, eller at man ikke kan komme i gymnasiet. Det har faktisk ikke nogen sådan reelle konsekvenser. Og derfor så er det vigtigt, at de voksne omkring eleverne, de faktisk understreger det. Mm. Så det er de voksnes ansvar at lade eleverne forstå, at det er, der er ikke så meget på spil. Det er bare én test, ligesom så mange andre, hvor vi forsøger at følge elevernes faglige udvikling og giver os information om, hvor man kan forbedre elevernes kompetencer. Mm. Så det er faktisk det, jeg synes, der er det største problem ved testen. Det er, at der er nogle voksne omkring børnene, som tillægger det alt for stor betydning. Og det er faktisk noget, hvis jeg lige et øjeblik må have lov til at træde ud af forskerrollen og ind i forældrerollen, ja, så synes jeg faktisk, at det er en af mine allervigtigste, eller de allervigtigste fundamentale det er den allermest fundamentale forpligtelse for en forælder at lade børnene forstå, at forældrenes kærlighed er fuldstændig urelateret til deres præstationer, både i skolen og i sport og musik, og om de kan synge og alt det her. Og jeg tror, det er her, vi fejler. Det har ikke noget med måleusikkerhed og den slags at gøre. Det er de voksne omkring børnene, der skal forstå og gøre dem begribeligt, at det er bare en test, ligesom så mange andre ting. Og det er noget, de skal lære at håndtere i skolen, og når de er færdige med skolen, skal de også kunne håndtere, at der er nogen, de nogle gange klarer sig godt, og nogle gange klarer sig mindre godt, og livet går videre. Det blev det sidste ord, Helena Skjødt Nielsen. Tak fordi, at du kunne være med. Selv tak. Professor i økonomi ved Aarhus Universitet, hvor du altså forsker i uddannelsesøkonomi. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, det er der rigtig mange af jer, der allerede har gjort. For eksempel så skriver Leon, der er masser af rigtig forskning lavet af didaktikere, som viser, hvordan testregimet ødelægger ikke kun elevernes læring, men også lærernes undervisning. Mange udtaler sig om testene, men få har dyb faglig viden. Simon skriver, afskaf de nationale test, de ødelægger børnene, og de skaber en perfektionistisk adfærd, som ingen mennesker kan holde til, og der slet ikke børn. Antallet af unge, der oplever præstationsangst, stiger, og det smitter også af på deres private og sociale liv. Ud med dem. Med venlig hilsen, Simon. Det kunne lige så godt have været en sms, det her. Det er det ikke. Det er et opslag på Facebook, der starter sådan her. Staten forgriber sig på mit barn. Sådan skrev Jeppe Sø, der er journalist og foredragsholder på Facebook for et par år siden, da han indså, at han ikke kunne fritage sit ældste barn Malte for den obligatoriske nationale test i anden klasse. Derfor tog han Malte med på arbejde den dag. Altså Malte, han pjekkede altså. Og lige siden har han holdt sønnen hjemme, hver gang han skal have nationale test i folkeskolen. Og Jeppe Sø, du er med på en telefon nu. Velkommen til. Tak skal du have. Prøv lige at uddybe det der. Hvorfor er det, at du holder dit barn væk fra de nationale test? Jamen, det er fordi, de nationale test ikke er sund for et barn. Det startede sådan set i første klasse. Der gjorde man det i Aalborg, det man så holdt op med efterhånden, som kritikken voksede. Men dengang, der var det i første klasse, man begyndte at teste børn på den der måde. Man havde så ikke en test til første klasse, så man brugte den fra anden klasse og tænkte, det går nok. Og det viser jo, hvor useriøst det har været hele vejen fra start. Og det ønskede jeg ikke, mit barn skulle med i. Jeg ved, at mit barn bliver testet hver eneste dag af en lærer. En lærer, der vurderer, hvor står han henne, hvad er det, han kan, hvad er det, han ikke kan. Og det er den test, jeg forholder mig til. Og hvis jeg er i tvivl om, hvad mit barn kan, så spørger jeg en lærer. Jeg spørger selvfølgelig ikke en eller anden test, som ovenikøbet vidste jeg på det tidspunkt. Det kunne jeg se, for jeg gennemførte nogle af dem, at det var fuldstændig håbløst med algoritmerne. Nu ved jeg ikke, hvor meget I... Jeg har jo været på folkemøde her, så jeg har ikke hørt hele udsendelsen. Men I har jo sikkert været inde på, at den er adaptiv. Det vil sige, at testen hele tiden forholder sig til, hvad barnet svarede sidst. Og jeg kan huske dengang, jeg så kom dertil, hvor min søn skulle opleve det. Der så jeg en rapport, og den er senere blevet bekræftet flere gange, at eleverne sidder og bruger faktisk ret lang tid på de første spørgsmål. De første 10-12 spørgsmål, der bruger de noget tid, fordi de ved godt, at her skal man svare rigtigt. Men så begynder tiden at falde, og til sidst der bruger de en 2-3 sekunder, hvor de altså bare sidder og trykker, fordi nu vil de gerne have fri. Og på et tidspunkt, så siger computeren, okay, nu slipper du. Så det vil sige, at vi kan altså ikke bruge det til ret meget, og det har forskningen også bevist. Ja, der er lidt tvivl om det. Altså, forskerne er uenige. Det er der ikke. Jeg har lige hørt det her. Det kan du så mene. Nu har I talt med en professor i økonomi, og der mener jeg måske nok, at en, der er professor i økonomi, skulle holde sig til økonomi, og så i stedet for tale med de professorer, der har med pædagogik at gøre, og dem, der ved, hvordan man har med børn at gøre. Og der var det jo sigende, at da et par forskere, der har faktisk bekræftet de ting, som jo også har været fremme flere gange i pressen, og som også lærerne har sagt siden start. Da de var kommet med deres, så kom der jo den her store kronik, som I jo sikkert har omtalt, hvor en række forskere synes, at den forskning, der var kommet, var sandsynligvis fejlagtig. Men det tankevækkende ved de her, så vidt jeg husker, 31 forskere, det var, at der var kun en af dem, der faktisk arbejdede med undervisning. Ja, der er en, der er professor i pædagogik også ved Aarhus Universitet, så det er ikke helt rigtigt, at de alle sammen er statskundskaber og økonomer. Men jeg besøger, lad os lige prøve at tage et enkelt skridt tilbage. Jeg vil gerne sådan lige ned på jorden igen, der hvor du står med Malte, og han skal have den første test. Altså, hvad er det, du mener, der er så skadeligt for ham ved, at han skal tage den test? Jeg tror godt, at Malte, han ville kunne klare det. Det tror jeg faktisk, han ville kunne. Jeg tror, han kommer fra et nogenlunde stærkt hjem, så han vil godt kunne klare og også forstå de ting, jeg siger inden. Så det her, det er ikke en kamp for Malte. Det her, det er sådan set en kamp om, at vi igen skal genfinde respekten for lærerne. Det er jo en kamp, der for mig startede for 10 år siden, men som så blev meget aktuelt, da mit eget barn skulle igennem. Og det var dengang, hvor vi talte lærerne ned og sagde til dem, de bare sad i rundkreds hele tiden og meget andet. Og der må jeg sige, at der bliver vi nødt til at genfinde respekten for læreren. Og det er læreren, der kan teste børn. Det ved det jo også fra eksamener. Eksamener foregår ikke på samme måde foran en computer, hvor de skal sidde og klikke. Eksamen foregår netop i hvert fald mundtligt til et menneske. Og ovenikøbet har vi en sensor ved siden af, fordi vi ved, at det er vigtigt, at det er mennesker, der vurderer et testresultat, for eksempel til eksamen. Ja, men Jeppe, og det er trygt ved. Ja, det du trygt ved, men Jeppe, det du mener her, det er, at den her form for måde at teste selv små børn på, der går i anden klasse, at det er psykisk hårdt for dem, eller hvordan? Ja, for det første er det jo ikke rart for en klasse at sidde på den måde og se den ene efter den anden gå ud af døren, når man måske selv sidder og har svært ved at svare på et eller andet. Det kan jeg så godt leve med. Altså, der er jo masser. Ja. Der er jo også stavetest og meget andet, de laver. Det kan I sikkert også huske fra jeres skolegang, hvor man skulle stave til et eller andet, som læreren siger. Der bliver jo lavet forskellige undersøgelser undervejs. Det, der er problemet med den her undersøgelse, det er, at det netop ikke er læring. Det er forskning. Og hvis I lytter til 24-7, det gør I jo. Ja, det gør vi tit. Ja. Så var der jo noget, der hed forældreintra, hvor jeg var med. Og der var en forsker, der netop sagde, at det her kan ikke bruges til læring. Han var ret vild med de nationale test. Ja. Han sagde nemlig, at det kunne bruges til forskning. Og det skal mit barn ikke deltage i. Mit barn går i skole for at blive undervist, for at lære noget, og ikke til forskning. Ja. Og det har sådan set været min pointe fra start, at forskning, det vil jeg ikke have, mit barn bliver misbrugt til. Og det er klart, nu har vi lige hørt hende her forskeren sige, at den har jo ikke nogen betydning alligevel. Det skal vi lære børnene. Jamen, så stop den, hvis den ikke har nogen betydning. Jamen, det den har betydning for, det er, netop forskningen. Der var for eksempel en forskning... Nej, det er ikke det, hun siger, Jeppe Søe. Hun siger, at det her er et rigtig godt redskab for at finde de svage elever. Det er et rigtig godt redskab for at få samlet op på dem, som ikke er lige så privilegeret som Malte, for eksempel. Ikke? Altså dem, der har måske har forældre med indvandrerbaggrund eller kommer fra et hjem, hvor at man uddannelsesmæssigt står svagere. Og det, som Helena Skyt Nielsen, hendes pointe var, at det er de voksne omkring børnene, som skal lære dem, at deres kærlighed til dem er urelateret til deres præstationer, og de skal forstå, at det bare er en test, og at livet går videre. Når du så tager Malte ud af skolen, er det så ikke præcis det modsatte, du gør ved ham? Nej, det er det ikke, fordi han er med i masser af tests. Han er med i trivselstest og alt muligt andet godt. Men lige præcis den nationale, det er ikke en læringstest. Det er ikke en test, lærerne bruger. Og det er det jo ikke. Det hører vi også fra lærerne, og jeg ved det også fra de lærere, Malte har. Det er ikke noget, de bruger til noget som helst fagligt. De bruger det derimod til at finde ud af, om den ene skole er bedre end den anden skole. Det vil sige, det er politisk forskning. Og som jeg lige prøvede at sige før, på forsiden af Jyllandsposten var der på et tidspunkt for et par år siden en artikel, hvor der stod, at børn af kontanthjælpsmodtagere var meget, meget sværere og dårligere i skolen end andre. Og det var så baseret på de nationale test. Og det vil sige, der bruger man resultater fra forskningen, fra nationale test, til at tale en menneskegruppe ned, når det måske ovenikøbet slet ikke passer. Og det er der, hvor jeg siger, barn skal gå i skole for at lære, ikke for at blive forsket i. Men jeg besøg, altså det er fint, at du har tillid til lærerne, men du må også anerkende, at der findes dårlige lærere, der findes dårlige skoler, der findes elever, der ikke er lige så dygtige som Malte. Og de får gavn af de her nationale test, mener altså de her 31 forskere. Nu kommer der en evaluering sidst på året, som nok skal slå fast, om den rent faktisk gør det. Men er du så bare ligeglad med det, eller hvad? Nej, det er jeg netop ikke ligeglad med, for det er de børn, der sidder og tester, bliver testet på den måde, at de bruger meget, meget få sekunder på at svare til sidst. Det er jo netop nogen, der gerne vil være med de andre. Dem, der har det svært, som hun her mener, jeg kan også huske, undervisningsministeren sagde, at nationalt test var de svage børns beskytter. Og der må jeg simpelthen bare sige, at de svage børn, eller hvad vi nu kalder dem, for de findes jo ikke, men dem, der måske har kloge hænder eller kan noget forskelligt andet i forhold til bolig, de sidder altså i et klasselokale og svarer i vildskab for at forsøge at komme ud, mens de gode elever, de svarer, og så begynder de stille og roligt at få fri, så sidder de andre altså stille og roligt og trykker og trykker og trykker. Hvis de mener, det er sundt for et barn i første, anden, tredje klasse, så har de altså et andet barnesyn, end jeg i hvert fald har. Tusind tak, fordi at du havde tid til at være med her, Jeppe Søe, midt på Folkemødet. Ellers journalist og foredragsholder. Og der kommer rigtig mange sms'er. Der er mange af jer, der har en holdning til de her nationale tester. Jeg vil selvfølgelig gerne høre fra flere af jer, og jeg samler op på dem lige om et øjeblik. Du kan skrive ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. En række kommuner vil sige farvel til de såkaldte nationale test i folkeskolen. Senest har Fredensborg Kommune i den her uge besluttet at ansøge om at blive fritaget fra de omstridte test. Lærerne bruger nemlig enormt meget tid på at lave dem, lyder det fra Fredensborg Kommune. Forskere har også kritiseret, at de nationale test giver et usikkert og mangelfuldt billede af elevernes faglige niveau, men andre forskere vurderer dog, at testen er rigeligt præcise til at kunne være brugbare, og at de især hjælper børn fra ikke-boglige hjem. Skal de nationale test helt afskaffes, eller skal de bevares? Skriv ind med din holdning på 42 600 247. Ja, der er kommet hysterisk mange sms'er. Mikkel skriver, nationale tester ikke et godt evalueringsredskab i dagligdagen. De punkter, man får beskrevet, er ikke de mest relevante. Man ved som lærer godt, hvor man skal sætte ind ud fra det daglige arbejde, og de ting, man ellers retter, skriver Mikkel, altså der er lærer. En anden skriver, lad mig se, de nationale test er ubrugelige. De er samme test for vidt forskellige resultat, hvis man måler med 14 dages mellemrum. Derfor er de ubrugelige for lærerne, og ingen bruger dem. To førende forskere fortæller, at de er ubrugelige, og så 31 økonomer, der intet ved om undervisning og pædagogik, taler for, giver ingen mening. For børnenes vedkommende er det kun endnu et element i præstationskontrol og målekulturen. Og Tove Dalby Johansen, velkommen til. Ja, tak for det. Jeg tænker, du er lidt enig i det sidste synspunkt, jeg lige vil stoppe her. Du har jo været dansklærer og klasselærer i 33 år. Ja. Men så i 2012, der sagde du simpelthen op på grund af de her nationale test. Ja, det gjorde jeg. Hvorfor? Fordi Det var første gang, hvor jeg blev præsenteret for, at jeg skulle tage den her læsetest på min anden klasse. Og der er jo to frivillige tester om efteråret, og så skal du så tage den obligatoriske om foråret. Og jeg tog jo så de der to frivillige om efteråret, fordi man gør jo det, man skal som lærer. Og der oplevede jeg jo, at det var fuldstændig ødelæggende for min undervisning og for klassens sammenhængskraft, og det bragte så meget dårlige næser. Mm. Det er jo sådan, at når du er klasselærer og dansklærer, så ved du jo, at det rigtig vigtige det er at bevare børnenes entusiasme og motivation for at gå i skole og for at lære alt muligt, og især jo at læse. Fordi at læsningen er videnskabens moder. Hvis du ikke kan læse, så er alting jo meget svært. Ja. Så det drejer sig jo om for enhver lærer, at du ligesom spinder børnene ind i sådan en fortrydelse, hvor du siger, jamen altså alle herinde kan selvfølgelig lære at læse og regne. I kan lære alt det, I vil i forskelligt tempo. Og det er sådan, det er. Og du får de der svage læsere, som er i hver klasse, der er mellem 2 og 4 i hver klasse, som lærer i et langsommere tempo, eller måske er ordblinde. Mm. Det gælder jo især om at fastholde deres glæde ved at gå i skole. Men... Og det lykkedes, det er altid lykkedes for mig, at alle mine børn har lært at læse, og de svageste hver tilfældig i begyndelsen af tredje. Men når de så sidder foran den der skærm, og skal tage den nationale test, der oplever de jo, at de alligevel ikke kan læse alting. Og selv de dygtigste kommer jo også til muren og kan ikke svare på spørgsmålet og må række hånden op og sige, Tove, det, jeg kan ikke læse, hvad der står. Og de svage oplever, hvor mange gange de er nødt til bare at trykke efter et andet spørgsmål, og til sidst når de ned på noget meget let, ikke så og is og sådan noget, så forstår de jo godt, at ej, det er vist ikke så godt det her for mig. Og så så jeg jo, hvor kede af det de blev. Ja. Og det kunne jeg bare slet ikke holde ud. Og så... Kan du ikke lige prøve at beskrive det for os? Altså, hvor mange børn var kede af det? Hvad sagde de? Altså? Ja, men der var jo dårlig stemning i hele klassen, fordi... Altså, det der med test, det er jo en eksamen, du sætter små børn på 8-9 år til. Og det, jeg synes, der er rigtig mærkeligt, det er, at vi i Danmark lige pludselig er begyndt at lave eksamen og give karakter i anden klasse. Det har vi aldrig gjort før, og det er jo det, der sker. Altså, jeg mener, det er også helt vanvittigt, fordi alle små børn, og jeg har kendt ufattelig mange små børn, jeg har haft der meget af, så jeg kan huske det. Mellem 6 og 8 klasser har jeg startet. Ikke? Alle små børn, de elsker at lære. Ligesom spædbørn, de skal skynde sig at rejse op og kravle og gå, og det er det samme, når de kommer i skole. De ja. Vil så gerne lære, og så bliver det jo ødelagt af de der mærkelige test og krav, man er begyndt at sætte ned over små børn. Det ødelægger jo deres læringslyst, og det er jo det værste, du kan. Så har jeg jo også hørt nu af Helena Skyt Nielsen, hun siger, at det er især for at hjælpe de svage elever, og der er altså nødt til at sige, det er lige det modsatte, der sker. Mm. Og det er jo fordi, alle de der økonomifolk og statskundskabsfolk, de er jo ikke skolelærer. De er jo ikke sammen med de små børn hver dag, ligesom vi dansklærer er. De Nej. Ser jo ikke, hvordan de reagerer. Altså, hvorfor skal de overhovedet blande sig? Jamen, Tove, det skal de, siger de, fordi at de kan jo læse statistik og lave forskning, som viser noget mere generelt over længere tid og på landsplan, for hvordan de her børn, de udvikler sig siden hen i livet. Og de kan jo se, at der simpelthen har de her test, de har en positiv indvirkning på de socialt, nej ikke de socialt, dem der har indlæringsvanskeligheder, altså dem der har det svært ved de her test, og de forbedrer sig senere hen, fordi de har haft de her test, måske fordi de også er blevet opdaget, fordi de ikke har været så heldige at have lige så god lærer som dig. Ved du hvad, det tror jeg altså simpelthen ikke på, og jeg har ikke set de undersøgelser. Altså enhver dansker ved udmærket godt, hvor enhver lille Hassan og Louise, de ligger. Det ved en dansk, at vi er jo sammen med dem hver dag, vi læser med dem hver dag, vi staver med dem hver dag, vi skriver med dem hver dag. Og forældrene ved det også godt. Og for øvrigt så er det sådan, at det lyder som om, at vi aldrig nogensinde har testet børnene i læsning og stavning i skolen. Mm. Altså vi har jo pligt til at teste dem med det der OS-prøverne og SL-prøverne og ST-prøverne, og det gør vi hver eneste år, og testlærerne på skolen har pligt til at sende op til kommunen. Så kommunen ved udmærket godt, hvordan hver eneste elev i kommunen ligger. Mm. Og de test, det er jo nogle lærerne kan bruge. Det er jo nogle diagnostiserende test, så vi kan se, når man har det her barn svært ved at klare ord med to eller tre konsonanter i en lyd, eller er det stemt, eller er det stumt det, eller hvad det nu er. Dem kan vi bruge, men nationale test kan læreren overhovedet ikke bruge til noget som helst. Tove, hold lige... Så det er så vildt mærkeligt. Ja, hold lige ind en gang. Det er altså en gruppe af 31 forskere, der i Politikken har sagt, at de her nationale test, de gør godt, især for de svageste elever i folkeskolen. Og jeg har lige en lytter med, som jeg synes, vi lige skal introducere her. Du har tre børn i folkeskolen. Hvad synes du om nationale test? Ja, det er korrekt. Hvis man spørger børnene, så får man en helt anden holdning. Men jeg har et helt andet billede på det nationale test, som er mit eneste indikator for, hvordan det går med mit barn i folkeskolen. Lærer barnet noget overhovedet i forhold til det klassetrin, barnet er på nuværende tidspunkt? Mm. Og du hedder Kamara, så vidt jeg har forstået. Ja. Ja, og så du får den her kuvert, når de har haft en test, ikke? Altså så bliver der sendt resultater hjem til forældrene, ikke? Sådan det foregår? Jo, korrekt. Og så får man sådan et to sider, hvor der står, hvor de ligger henne i forhold til middel, overmiddel eller undermiddel. Mm. Og hvordan reagerer dine børn altså i situationen? Fordi Tove, hun fortæller jo om nogle hjerteskærende scenarier inde i klasselokalet, hvor at de der små unge poder, de sidder ved at begynde at græde og sådan noget, fordi de ikke kan forstå, hvad der står. Har de to ældste børn, de ligger i den sidste del af folkeskolen, og de har forskellige holdninger. Hvis man spørger den ene, jamen, så siger han, at det er fint med de der tests, og hvis man spørger den anden, så siger hun, at det er irriterende, de der tests, og hun kan ikke lide dem. Altså mere fik jeg ikke ud af dem. Okay. Kamara, er der nogle af dine børn, som du har opdaget, har haft svært ved at lære at læse, for eksempel, eller noget andet, og du så har kunne sætte ind over for det på grund af de her test? Ikke på grund af testerne, men jeg har hele tiden forsøgt at få et samarbejde i gang med lærerne, for at høre, jamen, hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi hjælpe det ene barn, som har lidt vanskeligheder eller udfordringer i folkeskolen. Og det er rigtig, rigtig svært. Altså, hvis lærerne de lukker af, og skolelederen så samarbejder med lærerne og siger, jamen, det er også den pågældende forældre, ved du hvad, så har du ingen jordisk chance for at finde ud af, hvordan det går med ens barn i folkeskolen. Andet end, at man kan forholde sig til testresultaterne. Og det er fint, hvis der er nogen, der siger, jamen, de der nationaltest, de kan ikke bruges. Jamen, så kom et alternativt bud, men jeg synes, man skal beholde et eller andet form for testindikation fra de små klasser og hele vejen op, fordi det er den eneste adgang for os forældre for at følge med neutral basis på, hvordan det går ens barn. Tusind tak, fordi du har tid til at være med, Kamara. Jeg skal lige huske at spørge, hvor du ringer fra. Byen Ishøj. Byen Ishøj. Tusind tak, fordi at du lige vil dele de oplevelser med os. Og Tove Dalby Johansen, lærer igennem 33 år, som altså sagde op i 2012, fordi at du ikke ville deltage i de her nationale test. Hvad tænker du om det, som Kamara han fortæller her? Ja, men der tænker jeg, han taler jo om sine børn i overbygningen. Og det, jeg taler om, det er de nationale test i grundskolen. Altså, jeg synes, at når børnene når op i 7. og 8. klasse, hvor de er i pubertet og over puberteten, der kan man begynde at stille krav til dem, og de har ligesom ansvar for deres egen læring. Altså, der vil jeg slet ikke blande mig i, om der skal være nationale test. Det, jeg taler om, det er i de små klasser, hvor børnene er fuldstændig forsvarsløse, og hvor de stadigvæk er inde i den der fortrydelse med, at det er dejligt at gå i skole, og det er dejligt at lære. Det forandrer sig jo, jeg vil så sige, desværre, ikke, når du kommer op i 6. og 7. klasse. Og der kan det godt være, at man skal køre videre med nationale test, men jeg synes ikke, man skal have det hos de små. Og så vil jeg sige, den her herre, der ringede, altså jeg ved jo ikke, hvordan han kritiserer jo samarbejdet med læreren. Det er jeg jo ked af. Mm. Er der noget, der ikke har fungeret der? Det kender jeg slet ikke til. Tiden er simpelthen ved at løbe fra os. Jeg vil rigtig gerne lige nå at spørge dig om sidste ting. Ja, og det er det her synspunkt med, at det er de voksne omkring børnene, som er det fundamentale problem med de her test, altså at de tillægger den alt for stor betydning, og at de i stedet burde lære børnene at håndtere nederlag og lade være med at tage det så ilde op. Hvad tænker du om det? Altså, jeg er fuldstændig enig i, at det er selvfølgelig så vigtigt, og det er jo også det, vi lærer at gøre, ikke? At vi siger, at det er jo ikke vigtigt, hvad du kan præstere. Altså, jeg synes, at det er sådan nu, ikke, at vi danskere, vi betragter nærmest børnene som sådan en produktionsenhed, der skal producere en vare, som sådan en lille gris, der bare skal præstere. Jeg synes, det er meget forfærdeligt. Og det vil jeg selvfølgelig godt ud af, for det skulle være et lykkeligt og gladt børneliv. Men når de der test kommer, og de får den her kuvert med hjem, de ikke selv må åbne, og familien ved middagsbordet skal åbne sådan en brev, hvor der er stempel fra Ministeriet for Børn og Unge, og der står, at forældrene læser, at deres dejlige lille dreng og pige altså ligger klart under middel i forhold til dansk gennemsnittet for anden klasser inden for læsning i Danmark. Altså, det er jo simpelthen så demotiverende for forældrene og for barnet. Tove Dalby Johansen, altså, jeg bliver nødt til at sige farvel til dig, men tusind tak, fordi at du havde tid til at være med og dele dine erfaringer med os. Ja. Jeg siger også rigtig mange tak for, at jeg måtte være med. Og jeg vil sige tak for, at I tager problemet op. Vil du have selv tak, Tove. Ha' en dejlig tak. Dag. Godt, i lige godt. Måde. Tak. Hej. Ja, og nu skal vi straks videre, fordi vi skal tilbage til Fredensborg, hvor vi også startede programmet i dag. Fredensborg er altså bare en af en række kommuner, som vil droppe de her nationale test. Først kom Lyngby-Taarbæk, Syddjurs, Gribskov, København og Aarhus ud og sagde, at nu vil de søge om at blive undtaget fra de her statslige krav. Og i går der besluttede Fredensborg Kommune altså, at de også gerne vil slippe for de her nationale test. Og Tine Borg Jacobsen, velkommen til. Ja, tak skal du have. Du sidder i byrådet for Venstre, og du sidder i både børne- og skoleudvalget og økonomiudvalget i netop Fredensborg Kommune. Du og resten af Venstre stemte jo imod, da der i tirsdags blev besluttet, at kommunen skal ansøge om at slippe for de her nationale test. Hvorfor gjorde du det? Altså, jeg vil sige, at det var en stillingtagen til en samlet anmodning om at komme med i et forsøg. Vi er slet ikke de 60.000 borgere, som gør, at vi kan komme med, men det er rigtigt, der lå en stillingtagen til det. Altså, jeg vil sige, det er ikke sådan, at vi i Venstre drager i kamp med hvad skal man sige, fældede sabler for at bevare de nationale test. Vi synes bare, at når vi ved, at de er blevet sendt så at sige til eftersyn og evaluering, så vil vi godt lige se, hvad der er, der kommer frem, før vi siger, at det vil vi helt undtages for. Vi synes, vi har behov for en form for benchmark eller en form for målestok, som vi ligesom kan regne både på tværs, eller vi kan se på tværs af skoler, og også på tværs af kommuner og tværs ud over landet, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så, hvis vi nu, så Tina, hvis vi nu tager den her test og den kritik, der er af den til side, så er I Venstre altså glade for, at der er en form for redskab, altså hvor man kan bruge det ens altså, i hele Danmark? Det vil vi gerne have. Vi vil så til gengæld ikke gøre os til kloge over på, hvad der er det bedste redskab, fordi det er der folk, der har bedre forstand på. Og jeg anerkender også den kritik, der er rejst imod de tests, og det er selvfølgelig uegnet. Hvis den måler upræcist, eller hvis den ligefrem måler ligesom modsat. Vi skal have noget, der er egnet, og jeg forstår jo også lidt, at man synes, at der er nogle ting, der kan rettes på, og dem vil jeg da godt give en chance, før jeg helt skrotter systemet. For vi synes faktisk, at det er en fordel, at vi kan se, hvad der virker på tværs. Ja, altså, og den her diskussion går jo på den måde på to ben. Den ene handler om, hvorvidt den her form for test er god og dårlig, og den anden handler om der helt principielt skal være en form for test af eleverne. Og det er jo lidt den diskussion, vi også har taget i programmet. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvad du sådan egentlig mener, det vil nytte at måle eleverne, for grisen den bliver jo ikke tungere af at blive vejet, som man siger. Altså, var kræfterne ikke bedre brugt på at lære eleverne noget frem for hele tiden at evaluere dem? Jo, men det er jo meget rart at se, om grisen den tager på. Og det er jo sådan set det er jo det, vi ser på. Vi ser på, har det overhovedet nogen effekt, det vi gør? Og hvis ikke det har, så skal vi nok gøre noget andet. Jeg vil sige, for mig er det ikke særlig vigtigt, at vi måler på den enkelte elev. Og jeg forstod også fra den forrige deltager, at det er traumatisk. Og det synspunkt, det køber jeg sådan set, hvis man tillægger det så stor betydning for en enkelt elev, så kan det virke rigtig modproduktivt. Mm. Men for os, der skal sidde og finde penge og prøve at styre et system, sådan at vores skolebørn får mest muligt ud af det, det er det altså meget rart at se, om det, vi sætter ind, om det har effekt. Ja. Og hvis ikke vi gør det med de nationale test, så må vi finde på noget andet, vi kan måle det med. Jeg mener ikke, vi kan undvære en målestok, og den skal også helst være objektiv. Det er rimeligt over for både børn og lærere og for skolerne osv. Så jeg synes, de bliver nødt til at have en målestok. Jeg vil ikke kloge mig på, hvordan den skal indrettes, fordi det er der folk, der er langt bedre til, end vi politikere. Ja. Der er jo mange, der mener, at det er stressende og et stort pres for børnene med en test som den her, og med de 10 test, de skal igennem i løbet af sådan en skolegang i folkeskolen. Ja. Altså, hvad siger du til det? Det er ikke rigtigt. Altså, jeg tænker også, det er lidt, at man gør det til. Jeg har også haft 3 børn gennem systemet. De 2 af dem, de har levet med de nationale test, og det er faktisk aldrig noget, vi på nogen som helst måde har, jeg lige vil sige, interesseret os for. Jeg har ikke set det som et instrument i den enkelte familie. Jeg har egentlig set det som et styringsinstrument fra skole og skoleledelse. Så jeg vil sige, jeg synes, det er synd, at der kommer det stresselement ind i det, og jeg synes ikke, man skal tillægge det så stor betydning. Det er et styringsredskab. Det er det i hvert fald sådan ud fra en politisk optik for os. Og det er også derfor, vi gerne vil have et eller andet. Det er ikke sådan, vi er vildt forelskede i denne her test, fordi vi kender ikke teknikken i det, som dem, der bruger den, gør. Men vi synes, vi skal have noget, fordi det er godt nok ærgerligt, hvis vi konstaterer til sidst, når vi så vejer grisen. Og det gør vi, når de går ud af skolen, at den så slet ikke har taget på, den har tabt sig. Tine Borg Jacobsen, vi skal lige have introduceret en anden, der heller ikke er helt vildt forelsket i den her test. Og det er dig, ja. Jeppe Bundsgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er professor MSO ved DPU på Aarhus Universitet. Og grunden til, at Socialdemokratiet i Fredensborg har rejst det her forslag om at droppe de nationale test, det er jo faktisk den undersøgelse, som du har været med til at lave sammen med en forskerkollega. Kan du lige prøve at fortælle os, hvad det er, I er kommet frem til, som får jer til at anbefale, at politikerne skal droppe de her nationale test? Ja, altså det vi gjorde, det var, at vi undersøgte alle resultater fra 2017 i dansk læsning 8. klasse, hvor vi prøvede at lave den analyse, som ligesom teknisk ligger til grund for nationale test på de data. Og ved at sammenligne med de resultater, som kommer ud af nationale test, så kunne vi se, at for det første, at testen måler væsentligt mere usikkert, end der gives udtryk for, og væsentligt mere usikkert, end typiske test gør, som bruges som nationale test. Så det er det ene ting, og det er jo sådan set det, som vi har vidst længe. Vi blev bare værre, end vi troede. Det andet er, som vi fandt ud af, det var, at testen også målte forkert. Og det vil sige, at den simpelthen bruger nogle forkerte sværhedsgrader. Det vil sige, at når eleverne får et resultat, så er det ikke bare usikkert, det er også potentielt ikke et rigtigt resultat. Mm. Og det er jo et alvorligt problem. Det er det helt konkret. Nu, I havde tidligere Helene Skytte igennem, og hun får det til at lyde som om, at vi kræver uendelig sikkerhed. Det er jo slet ikke det der tilfælde. Men for at give et eksempel på usikkerheden, jamen, så er en elev, som får at vide, jamen, du er under middel, du er ikke ret god, kan lige så godt næste gang eleven tager den samme test, 4 uger senere, få et resultat, som er over middel. Og det er ikke, fordi eleven er blevet bedre. Det er bare, fordi der er statistisk usikkerhed på resultatet. Og det kan man sige, der er altid statistisk usikkerhed, men hvis man skal bruge den til at give respons hjem til forældrene, sådan som I havde lyttet igennem, der ønskede, jamen, så skal man jo ligesom have et resultat, som er sådan nogenlunde retvisende. Og det kan vi sagtens få. Altså, der er masser af test, som er væsentligt mere retvisende end nationale test. Nationale test er ikke brugbart for lærerne. Og det vi så fandt ud af, det er, at forskningen, som bygger på nationale test, også lige skal tjekke efter, er vi ramt af det her problem med, at den så også måler forkert. Mm. Ja, og Jeppe Bundsgaard, så lyder det jo også straks som om, at du er en af 2 forskere på den ene side, og så er der 31 forskere på den anden side, som er bare dybt uenige om, hvordan den her test, den præcis skal udformes, og hvordan den giver det bedste resultat. For I er vel alle sammen enige om, at der ikke er noget i princippet galt med at teste nationalt? Altså, der er ikke i princippet noget galt med at teste. Det der jo er, det er, at der er rigtig meget international forskning, som viser, at når man laver sådan nogle test, som kombinerer det at teste i skolen med styring, så får man nogle backwashes. Altså, man får simpelthen lærere, som begynder at undervise i retning af den test. Derfor så får man den her oplevelse af pres. Altså, vi har masser af test i skolen. Børnene tager diktat hver uge, de laver matematikopgaver, de tager de her læseprøver, som den tidligere lytter talte om. Mm. Der er så mange test, og de test kan man sagtens give resultaterne tilbage til forældrene. Altså, der er ikke mangel på viden om elevernes dygtighed, sådan bredt set. Det kan der være. Der er jo lærere, som så ikke gør det godt nok, og som ikke sørger for at holde øje med, om eleverne læser godt nok. Men bredt set, så er der masser af testning i skolen. Det, der er problemet med nationale test, det er, altså hvis man har den slags redskaber, så skal de måle bedre end alle de andre redskaber, og man skal tænke over, hvad er konsekvenserne for undervisningen. Og det er det, som, altså, som fagdidaktiker, det er det, egentlig det, der interesserer mig, det er danskfaget. Ja. Og der må man sige, der er det ikke ret smart, hvis man laver nogle tests, som får lærerne til at undervise i noget, som vi ikke i samme grad ønsker fremmed, som alle de andre ting. Altså, så derfor stod det til mig, så skulle man lave test, som målte nogle meget vigtigere ting, end nationale test gør. Og Jeppe Bundsgaard, vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg vil bare gerne lige spørge dig ganske kort her til sidst. Nu kommer der en større evaluering af de nationale test ved udgangen af det her år, som nok skal få afgjort en gang for alle, om det er jer to eller de 31 andre forskere, der har ret. Var det ikke bedst, hvis nu kommunerne ventede med at ville afskaffe de her test, indtil det var afgjort, om de holder de her test eller ej? Altså, jeg synes, det er lidt uheldigt med den her 31-2, fordi problemet er, at vi har jo lavet en rapport, som ovenikøbet er fagfællevurderet, i modsætning til, hvad de tror, dem, der har skrevet kronikken. De har ikke læst vores rapport. De hævder nogle ting om resultaterne, som er forkerte. Så derfor så er det ikke sådan dem mod os. Altså, vi har lavet et stykke forskningsarbejde, og det ville være rigtig fint, hvis de forholdt sig til det forskningsarbejde, og ikke kom med sådan nogle politiske udmeldinger, som at det går for stærkt. Og det tager vi med videre til dem. Jeppe Bundsgaard, tusind tak, fordi du har tid til at være med, professor MSUO ved DPU på Aarhus Universitet. Og Tine Borg Jacobsen, du er stadig med på en telefon her, medlem af både børne- og skoleudvalget og økonomiudvalget i Fredensborg Kommune for Venstre, hvor I altså i tirsdags stemte imod at afskaffe de nationale test. Er der noget af det, som du har hørt fra forskeren her, der får dig på andre tanker? Jamen, jeg vil sige det sådan, at jeg er jo slet ikke uenig i de betænkeligheder, han har. En test, som i virkeligheden gennem sin metode spiller ind på resultatet falsk, er selvfølgelig ikke noget egnet redskab. Vi vil bare gerne have, at vi lige afventer den evaluering af den, før vi skrotter den helt. Vi vil gerne have et måleinstrument, som kan måle nationalt. Men vi vil ikke have et måleinstrument, som giver os forkerte resultater. Jeg vil sige, at den der adaptive metode, den rummer også nogle risici, fordi rammer du forkert i det første, så bliver du vildledt resten af vejen. Og det, jeg er da fuldstændig med på, det rummer risici. Så vi vil gerne lytte til fagkundskaben. Vi vil bare gerne sikre os, at vi har noget at sætte i stedet. Tusind tak, fordi at du har tid til at være med, Tine Borg Jacobsen. Velbekomme. Ja, og nu vil jeg bare gerne lige bruge det sidste minut på at læse nogle gode sms'er op. Der er kommet så mange fantastiske. Tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Der er en, der skriver, problemet er, at ikke alle lærere er så dygtige som Tove. Mange lærere har ikke de evner til at fange de svagere børn. En anden skriver, jeg har 4 børn, de har det fint med nationale test. Jeg tror, det kommer meget an på læreren. En god og dygtig afslappet lærer kan sagtens få eleverne igennem testen uden gråd. Klaus skriver, for mig lyder det som om, de nationale test er endnu et eksempel på den målesyge, som er ved at æde den offentlige sektor op indefra, og børnene lider. En anden skriver, som fagperson, der arbejder med børn og unge i trivsel, oplever jeg, at de nationale test bidrager til en forfærdelig præstationskultur og har negativ indflydelse på selvværd og selvforståelse. Vi er nødt til som samfund at tage ansvar for, at andelen af danske børn og unge i mistrivelse stiger og stiger. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. 55 minutter er tilbage igen på mandag kl. 15:05.